6 december, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Rusland heeft vandaag zo'n 70 kruisraketten afgevuurd op Oekraïne. Dat zegt de Oekraïnse luchtmacht. Een groot deel van die raketten zou zijn gelanceerd van grote afstand, bijvoorbeeld door bommenwerpers boven de Kaspische Zee. Door de raketinslagen viel opnieuw op sommige plekken de stroom uit. Oekraïne zegt dat er meer dan 60 raketten zijn neergehaald, maar die informatie is niet geverifieerd. Bij werkzaamheden voor de Olympische Spelen in Parijs worden illegalen ingezet. Dat meldt dagblad Le Monde na onderzoek. De krant sprak met illegalen die vooral uit Mali komen. Ze werken op het terrein waar het Olympisch dorp wordt gebouwd ten noorden van Parijs. Ze krijgen €80 per dag en hebben geen geldige papieren. In plaats daarvan gebruiken ze bijvoorbeeld de verblijfsvergunningen van landgenoten die wel legaal in Frankrijk wonen. De Olympische Spelen zijn in 2024. Vanwege de kou hebben honderden dak- en thuislozen in de grote steden gebruik gemaakt van de winterkoudeopvang. Persbureau ANP meldt dat op basis van gegevens van Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht. In Amsterdam werden de meeste mensen opgevangen. Daar maakten zo'n 200 dak- en thuislozen gebruik van de winterkouderegeling, die opengaat als het extra koud is. Vanaf morgen is dat niet meer mogelijk, omdat de temperaturen dan weer iets oplopen. Op het WK-voetbal in Qatar heeft Brazilië zich geplaatst voor de kwartfinale door Zuid-Korea te verslaan met 4-1. Brazilië neemt het in die kwartfinale op tegen Kroatië, dat eerder vandaag Japan versloeg na de eerste strafschoppenserie van het WK. Vrijdagavond staat Nederland tegenover Argentinië. Het weer. Vannacht blijft het bewolkt en valt hier en daar wat lichte regen. In Zuid-Limburg kan wat sneeuw vallen. Morgen is er zon, maar vallen er ook buien. Het wordt maximaal 8 graden. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Mensen gebruiken 45 spiertjes in hun gezicht om te kunnen eten en om te kunnen praten. Dit leerde ik vorige week toen ik de nieuwste voorstelling van mijn gast van vannacht bezocht. Viggo Waas zit hier naast me. Hij is cabaretier, acteur en schrijver. Met de mede door hem opgerichte cabaretgroep Niet uit het Raam toerde hij 30 jaar lang door het land en won hij 2 keer de Pulifinario. Ook maakte mijn gast 2 soloprogramma's en speelde hij in diverse theaterstukken. Op dit moment staat hij met collega en vriend Peter Heerschop op de planken met Er gaat nog iets heel moois gebeuren. Het klinkt logisch. Dat laatste, een logisch gevolg van alles daarvoor. Gewoon een nieuwe theatershow. Maar dat was het niet. Lange tijd was het onzeker of mijn gast ooit nog zou kunnen spelen. In het vroege voorjaar van 2021 werd hij getroffen door een herseninfarct. Hij overleefde het, maar die 45 spiertjes in zijn gezicht moest hij, net als ontelbaar veel andere spieren, opnieuw leren gebruiken. Dat hij daar succesvol in is geweest, blijkt zonder meer uit Er gaat nog iets heel moois gebeuren. Het is een ontroerende, kwetsbare voorstelling geworden. Natuurlijk. Maar ook eentje waarin de 15 spieren in je gezicht die nodig zijn om te kunnen lachen, volop aan het werk gaan. Viggo Waas is geboren in 1962. Welkom. Dankjewel. Je begint, of jullie beginnen in voorstelling op een verhoging op het podium. Ja. Ik zat eigenlijk de hele tijd te wachten tot jij dat trappetje af moest. Ja. En eigenlijk zat ik misschien ook wel te wachten tot je zou vallen. Snap je dat? Ja, ik snap het. Zo zat te kijken. Wat kan hij nog? Ja, toen wij begonnen met die voorstelling, toen kwam ik met krukken op. Gewoon alsof, hè? Alsof. Dan zag je het publiek echt zo kijken, wat gebeurde, weet je wel. En dan gooide ik die krukken weg en dan liep ik gewoon. Ja, ik kan gewoon lopen, dus ik weet dat ik van die trap op kwam. Ja, maar ik weet dat traplopen en zeker naar beneden traplopen... Zeker. Is een lastige. Zeker. Ik moest in het begin ook... als je net getroffen bent door zo'n vak, moet je weer geholpen met weer leren traplopen. Ik dacht, ja, ik kan toch wel traplopen, maar ik kon het echt niet. Het is een beetje vallen, toch? Het is een beetje vallen. Omdat je mijn rechterkant was echt uitgeschakeld. En ik kon heel moeilijk met die rechterkant opvangen. Dus ik, ja, toen vind ik wel. Maar in je voorstelling gaat het niet. Je zegt in je voorstelling, ik wil laten zien dat ik het nog kan. Ja. waardoor ik dacht, dat is iets anders dan ik wil het nog doen. Ja, het is misschien meer, het was voor mij meer, ik wil het doen. Het was een soort doel voor mij, weet je, dat ik het nog kon. Maar dat heb ik vertaald met, ik wil laten zien dat ik het nog kan. Maar het is meer wat jij zegt, ik wil het doen. Dat had ik vanaf de tweede week in mijn hoofd. Ik ga wel weer spelen. Terwijl ik niet wist of het ooit nog zou lukken. Maar het was wel een groot doel voor mij. En denk je dat er mensen komen kijken om te zien of je het nog kan? Een soort ramptoerisme. Kijken of je van een trappetje lazert. Ik denk wel dat mensen komen kijken om te zien hoe ik eraan toe ben. Maar ze weten nu wel dat het gaat, weet je wel. In het begin was we echt wel, denk ik, misschien wel even kijken. Even zien wat hij kan. Even zien wat ze doen. Of hij het nog kan. En hoe voelde dat voor je? Nou, ik wist het wel. Dus ik was vrij zeker van mijn zaak. Dus ik dacht, kom maar op. Kom op. Wat is er gebeurd in het vroege voorjaar van 2021? Ik was aan het trainen. Met een personal trainer. Dus in een sportschool en dan gewichten. En dan kom op, Vigo, nog één. Ja, moesten buiten, want het was corona. Oh, ja. Dus ik was buiten aan het trainen in de Havenstraat. Vlakbij het VU. In Amsterdam. Ja. En toen werd ik opeens duister. Ik zei tegen die man, tegen die trainer, ik ga even zitten. Nou, het zitten heb ik niet gehaald. Ik ben gevallen. Toen begon ik te stuiteren met mijn lichaam. En, zoals je dat wel eens ziet in de film? Ja. En, als een soort epilepsieaanval. Ja, ik heb het jongetje ook wel eens gezien dat een scheidsrechter tijdens een voetbalwedstrijd een scheidsrechter neerviel. Dus ik dacht, ik begon te stuiteren. Ik kreeg mijn lichaam niet meer onder controle. Ik dacht, dit is een foute boel. Dit gaat niet goed. Want ik kan dat trillen niet stoppen. Maar denken ging nog wel. Ja. Een soort locked-in-syndroom heb je dan. En toen begon ik een beetje zwaar te ademen, een soort snurken. Had ik ook al gezien als jongetje. Bij de scheidsrechter? Ja. Toen dacht ik, ja, dit is waarschijnlijk een beroerte. Maar ik kon niks zeggen. Ik hoorde hem vragen aan andere mensen die trainen. Moet ik 112 bellen? Ik dacht, ja, die moet je bellen. Ja, dat denk je zelf, dacht jij? Je moet hem nu bellen. Gelukkig was die ambulance heel dichtbij, want het was dichtbij het vuur. Ik denk dat de ambulance net in de buurt reed of zo. Toen was het gewoon mijn kleren stuk knippen, mijn schoenen uittrekken. Dat heb je allemaal nog meegemaakt? Ja. En dingen vragen aan me, weet je wel. Maar ik kon niks zeggen. Had je ergens nog controle over? Nee, nergens, nee. Ja, de trillen was gestopt. Maar ik kon niks meer. En toen ben ik in de ambulance weggevallen. Ben ik aan het vuur gebracht. Was je bang? Of is daar geen tijd voor? Ja, want het klinkt heel, nu, kort, heel kort moment. Toen, zoals je trillen. Het nu vertelt, gaat het echt razendsnel. Ja, het ging wel razendsnel. En toen ik ging trillen, toen was ik even in paniek. Want ik dacht, ik heb mijn lichaam niet meer onder controle. En daarna dacht ik, ja, oké, ik kan doodgaan. Ik kan nu doodgaan. Dus oké, rustig. Oké, dan ga je dood. That's it. Ja, was je... Ja, ik was wel... Ik had zoiets van... acceptatie. Meteen? Ja. En als je daar dan nu naar terugkijkt... Mensen hebben toch vaak de neiging om zich enorm tegen zo'n dood te verzetten. Ja, ik dacht eerst, ik ga dood. Oké, dit is goed. En toen dacht ik, nee, dit is niet goed. Want ik heb nog een vrouw en twee kinderen. Ik moet proberen te blijven leven. Dus toen ging ik, na de trillen, dat ging heel snel. Het ging in een soort embryo-houding liggen, als een kind. Als een baby. Ik dacht, ja, ik moet gewoon heel weinig energie kwijt. En dat lukte je om je op die manier op je zij te rollen? Hij had me ook een beetje op mijn zij gelegd. Dat is ook goed, stabiliseer zijlicht. En toen dacht ik, ja, ik ga het proberen. Ik ga proberen te blijven leven. Maar Door of je dat onder controle hebt, weet je niet. Nee, het klinkt als een goed plan, maar hoe voel je dat uit? Ik dacht gewoon, ik ga het proberen. En toen ben ik weggevallen. En toen was er van proberen en niks meer over. Was gewoon, dan heb je gewoon of geluk of pech. Je gaat of dood of niet dood. En als je niet dood gaat, dan kan je nog... Geluk of pech hebben. Ja, dan kan je nog pech hebben. Dan kan je invalide blijven. Maar was je daarmee bezig? Of waren er maar twee smaken? Nee, daar was ik niet mee bezig. Ben ik wel de eerste nacht mee bezig. De eerste nacht dacht ik van... Ja, als dit het is, weet je wel. Mijn rechterkant viel uit, de eerste nacht. Je bent het ziekenhuis gebracht. Dat weet je niet meer. Dat weet ik niet meer. Toen ben ik geopereerd in het AMC. Ze hebben mij overgebracht naar AMC voor een operatie. Wat hebben ze gedaan? Toen hebben ze een stolsel weggehaald. Via mijn lies, door mijn hart heen, naar mijn hoofd toe. En toen, de eerste nacht, toen deed opeens mijn rechterkant deed. Ik werd wakker. Het eerste wat ik hoorde, we gaan de buis uit je keel halen. En dan, dan moet je zelf kijken, gaan ademen. Moet je zelf gaan ademen. En toen dacht ik, ja, haal die buis uit mijn keel, want het doet pijn, weet je wel. En ik hoorde allerlei mensen rond mijn bed, Peter, mevrouw. Ik hoorde mijn trainer, ik hoorde mijn broer. Had je ogen open? Nee. Dus ik had enorme Mickey Mouse oren, had ik. Ik hoorde alles. Kon je het volgen ook? Ja, ik hoorde dat ze zeiden van, doe me rustig, weet je wel, geruststellende woorden. En toen kreeg ik die eerste nacht nadat dat ik dacht, nou oké, ik heb het overleefd. Toen viel mijn rechterkant uit. Dus dat, ik had geen kracht, ik had niks meer in mijn rechter. Toen dacht ik, ja, als het zo moet, dan maak ik er een eind aan. Maar ik kon niks, dus ik kon er geen einde aan maken. Ik kon niet naar het dak toe of zo. En waarom dacht je dat? Ja, ik dacht, ja, zo wil ik niet leven. In de stoel of zo. Dat is heel stom. Nou, weet voor ik mij. Niet. Maar ik dacht, ik wil niet als een invalide leven. Toen dacht ik dat, hè. Misschien dat ik later anders gedacht had. Maar de eerste nacht? De eerste nacht. Was je alleen? Ja, ik was alleen, ja. Tenminste, ik was wel een broeder die bij me was. Die zei tegen me... want die ging tegen me praten. Die zei, die krijgt een andere naam. Ik zei, andere naam? Ik dacht, ik was een soort mist. Ja, andere naam. Hoorde ik hem zeggen tegen de verpleegkundige. Ja, het is een bekende Nederlander. Ik dacht, hij moet eens uitleggen aan die verpleegkundige dat ik een bekende Nederlander ben. Dan valt het allemaal wel mee. Ja, het valt mee. Dus noem me gewoon Viggo Waas. Nou, hij zegt, je heet nu Gerard Groenlo. Dus ik ben ook een... Kon je praten? Nee, heel moeilijk. Gerard Groenlo kon je zeker niet zeggen? Nee, zeker niet. Ik kon ook niet. Nee, ik dacht, ja, het is goed, het is wel goed zo, weet je. Want dus ik ben 2 weken Gerard Groenlo geweest in het ziekenhuis. Ik wilde ergens verderop vragen of je heel erg veranderd was, maar dat is dan wel het antwoord. Ja, ja, ja. En ja. Na die nacht, want komt dan het gevoel rechts weer terug? Ja, nou ja, je moet. Ik ging meteen oefenen met rechts. En weet je wel, zo de papegaai pakken, weet je wel, dat rare ding boven je bed. Om jezelf omhoog te hijsen. Ja. Ik ging proberen met mijn rechterhand aan die papegaai te komen, weet je wel. Steeds een beetje beter, steeds een beetje meer. Ik ging me steeds oefenen met mijn rechterbeen. En ik ging overdag oefenen met lopen. Je hebt kort daarvoor een herseninfarct gehad. Ja. Ik denk niet dat je je top voelde. Nee. Maar meteen de drang om te grijpen en te trainen. De drang om weer controle over mijn lichaam te vinden. Dat was voor mij heel belangrijk. Ik dacht, als ik het kwijtraak, ik moet weer controle hebben. Dus toen merkte ik wel, het gaat steeds beter. Weet je, ik kan het in het begin met mijn linkerhand, die rechterhand helpen, het laatste stukje. Toen kon ik hem weer alleen halen. Ja, toen ben ik gewoon gaan trainen. S'nachts. Of s'avonds en binnen gaan. Toen kon ik weer na een paar dagen een paar stapjes doen. Lopen. Met behulp van een fysiotherapeut. Toen mocht ik rondjes lopen met de rollator. Ik mocht maar 4 rondjes lopen, geloof ik. Waarom? Jij wilde meer? Ja, ik wilde weer meer. Maar ze zeiden, je moet ons waarschuwen, want je kan niet in je eentje. Nou, zei ja, oké. Okay, maar ik ging toch stiekem in mijn eentje lopen. Zei ze altijd tegen mij, je moet ons altijd waarschuwen. En waarom deed je dat niet? Ja, ik wilde gewoon lopen. Ik wilde gewoon weer vooruit gaan. Peter zegt in de voorstelling dat je niet tegen afhankelijkheid kan. slecht. Tenminste, ja. Heel slecht. Maar als je wakker wordt in zo'n bed, kan je niks. Nee, dan moet je je wel overgeven. Je bent overgeleverd aan de mensen om je heen. Dus de fysiotherapeut, de ergotherapeut, de logopediste, de verpleegkundige. Ik moest altijd mensen roepen, weet je wel. Of ze me konden helpen. Ook als naar de wc moest er ook iemand mee. Het is verschrikkelijk. Ik moest 's ochtends ook wachten tot mensen mij hielp met wassen en een broodje eten en zo. Het was een heel gekke tijd. En je zegt dat was verschrikkelijk, maar hoe voelde dat? Word je daar boos van? Of schaam je je? Of ongeduldig? Of alles tegelijk? Nou, strijdbaar meer. Ik dacht, ja, dit moet maar. Er moeten mensen zijn die me helpen. Ik heb ze nodig. Maar ik probeer weer snel van ze af te komen. Niet omdat ze vervelend waren, ze waren lief. Ze wilden me helpen, maar ik dacht, als ik het alleen kan, dan is het weer goed. Dus ik probeerde steeds meer zelf naar de wc gaan, bijvoorbeeld. Wat ik helemaal niet kon. Moest ik ook mensen verhoepen, maar dat deed ik soms ook niet. Midden in de nacht, moet je naar de wc? Denk je, ja, ik moet nu naar de wc. Dus dan heb je zo'n kastje, weet je wel. Zo'n knopje. Zo'n knopje en er komt niemand. Je denkt, ja, ik moet nu echt naar de wc, anders pis ik in mijn bed. Dan ben je verder van huis. Ja, dat is heel naar. Dus ik over het bed klimmen, wat natuurlijk niet kan. Ik klom over het bed heen en ging plassen. En toen, net voordat ik terug was in bed, ik had mezelf toch eruit gekregen en erin gekregen weer, maar ik lag met mijn hoofd de verkeerde kant op. Dus die man die zei van, die nachtverpleegkundige zei tegen mij, wat doe je? Ik zei, ja, ik ben mijn handen aan het wassen. Aan het einde van het bed een soort fles infectie, met infectie. Voor corona toen nog. Ik zei, ik ben mijn handen aan het wassen. Oh, zei hij, oké. Dus ja. Maar je neemt ook risico's daarmee, toch? Want als je over de rand van je bed moet klimmen, voor je het weet, lig je op je snuffer. Ik ben ook al een paar keer gevallen. Ik heb er ook een keer in mijn bed geplaatst, omdat er niemand kwam. Ik dacht, ik wacht. Ja, toen kon ik nog helemaal niks. Toen kon ik er niet eens uitkomen. Toen wilde ik iemand roepen, maar er kwam niemand. En ik kon dat kastje niet vinden. Dat lag ergens. Ik kon het niet vinden. En ben je toen gaan roepen met je stem? Ja, maar ja, ik kon niks zeggen. Ik kon heel moeilijk praten. En ze waren net even weg uit de kamer, wat ik begrijp. Want er zijn andere patiënten, die hebben ook hulp nodig. En toen dacht ik, ik ga mijn bed plassen, zeg. Ongelooflijk. Toen plaste ik mijn bed. En toen later vond ik het kastje gewoon heel dicht bij me. Ik dacht, nou, dus ik... Voel je dan stom? Ja, dan voel je jou stom. Ja, dan voel je gewoon een klein kind. Want het bed moet verschoond worden, er moet nieuwe dekens. Het was echt weer een baby of een kleuter. Maar ik neem aan dat iedereen zegt, het geeft niet, meneer Waas. Nee, dat, natuurlijk zeggen ze dat. Dat menen ze ook. Ze weten ook dat het gebeurt. Maar het is... je vindt het zelf een beetje mensonterend of zo. Ja, dat snap ik. Vind je het? Dus... Dus ik heb toch geprobeerd zelf, toen ik het zelf kon, probeerde ik het zelf te doen. Al viel ik soms wel, weet je wel, met... Maar ik ben gewoon eigenwijs. Wat was het moeilijkste om te leren? Praten. In het begin... Ja, ik kon eigenlijk niet meer praten. Want je gezicht deed het niet? Of? Nee. Al die spieren in mijn gezicht. Kijk, die grote spiergroepen, als je, zoals je armen of je benen, die gaan sneller als die kleine spiertjes in je aangezicht. En dat was, ik had een infarct bij mijn hersenstam. Dus heel dicht bij de kleine hersenen. Aansturing. Bij die aansturing van allerlei dingen. Ik heb nog mazzel gehad, maar het was heel moeilijk om dat weer terug te krijgen. Ik moest meteen moest veel oefenen. En hoe doe je dat dan? Nou, met een logopediste. Met een lijst van woorden, met lettergrepen. En, ik heb eigenlijk een soort van reïncarnatie meegemaakt of zo. Weet je, een versnelde opvoeding. Ja. Weet je wel, ik was ook later een keer in het revalidatiecentrum, was dat in Reade. Toen ging ik wat naar het Vondelpark met mijn rollator. En dan ging ik op de bank zitten en met mijn vrouw. Vriendin. En toen keek ik naar de kinderen in het padje. Die waren aan het spelen, weet je. Dat, ja, die liepen heel ongelukkig. Maar die liepen een beetje zoals ik. Voorzichtig. Ja, voorzichtig. Ze vielen steeds, soms, weet je wel. Toen dacht ik, ja, dat moet ik ook weer leren. Maar ik moet het alleen sneller leren. Je leert ook sneller, want je... Ja, die hersenen er is, zijn er gewoon zo... Er is nog iets van geheugen. Ja. Er is wel geheugen. Het zit er nog. Ben je ook bang geweest dat je cognitieve vermogens achteruit waren gegaan? Of heb je dat wel door van jezelf? Jij hebt wel door van jezelf, maar je bent wel toch een beetje bang dat je dingen kwijt bent. Zo. Dat je niet meer zo slim bent. niet dat ik zo slim was, maar je bent bang dat je gewoon een beetje, ja, dat je gewoon eenvoudige dingen niet meer kan oplossen. Ik krijg gewoon testen in het revalidatiecentrum. Een soort neurologische test. Waarin ze allerlei vragen stellen en tekeningetjes en sommen en dingen onthouden en zo. Ja, dat was verschrikkelijk was dat. Want natuurlijk kon ik niet alles onthouden. Zeker in het begin niet. Maar het was waarschijnlijk ook niet de bedoeling dat je alles al kon. Nee. Ja, ik ben gewoon zo'n figuur. Ik wil het zo goed doen dat ik meteen als fout gaat, ben ik meteen in paniek. Weet je wel, denk ja, ik moet beter doen. Oh, nu ben ik dom, denk je wel. Ja, ben ik dom. Ik moest dingen nadenken. Nou, dat kon ik vroeger ook al niet. Nu al helemaal niet. Dan moest ik een tekening kijken. En dan bedekte zij met en dan zei zij, dan moet je, jij teken het maar naar. Nee, ik had geen clue hoe ik het moest natekenen. Ik wist het gewoon niet goed gekeken. Maar maakte dat je ook angstig? Ja, toen ik de test had gedaan, toen was ik wel zoiets van, is niet goed. Maar ja, dat hoort er allemaal bij. Hè. Je moet dingen weer veroveren. Je moet weer... Ja, je moet weer opgevoed worden, je moet weer leren. Dat moet je weer. En ga je tijdens dat proces ook wel eens bij de pakken neerzitten? Nee, heb ik niet gedaan. Dat vraagt wel veel van je. Heb ik niet gedaan. Ja, maar het is gewoon is mijn karakter niet, denk ik. Ik dacht gewoon, elke dag is er één. Elke uur is er één. Elke dag is er één. Elke week is er één. Ik moet gewoon... vooruitgang boeken. En zolang ik vooruitgang boek, dan is het goed. Maar ja, waar het zou eindigen, dat wist ik niet. Maar ik vergunde mezelf niet om te denken van... dat komt niet meer goed, of zo. Zeggen ze daar iets over? Nee, niet echt. Geen stippen op de Ja, ze zeggen wel van... dat komt goed. Dat gaat beter worden. Maar hoeveel beter, dat weten ze natuurlijk zelf ook niet. Want elke infarct is er één. En ze weten, waarschijnlijk heeft je motivatie... heeft er toch iets mee te maken, denk ik, hoe je herstelt. Je hebt dingen echt niet voor te zeggen. Je kan er gewoon slachtoffer zijn van je infarct. Het ligt eraan hoeveel neuronen zijn er dood. Ja. Weet je wel, maar, ze hadden wel een paar testen dat ze zeiden van... ja, dat komt wel goed. Komt wel goed tegen de kant, weet je wel. Het lopen komt wel goed. Maar hoe het praten ging en zo, dat zeiden ze niks over. Logischerwijs, want ze kunnen je niks beloven. Ja, ze kunnen je... begrijp ik wel. Maar ze hebben me uitstekend geholpen. Dat wel. En na 2 weken dacht je... ik ga sowieso ooit weer een toneel op. Ik dacht meer zoiets van, ik wil het toneel op. Ik wil het weer doen. Dus Peter komt op een goede dag bij je op bezoek en jij zegt, luister even. Ja. Jullie hadden al iets in de maak toen het gebeurde, toch? Ja, we hadden een voorstelling gemaakt in corona. Tijd hadden vier keer opgetreden. Een paar scènes die er nou ook in zitten. Maar dan zonder die laag van het infarct. Het ging meer over de dood van mijn vader. En over een andere reden was Peter boos op mij. En nu was duidelijk, dit moest er gewoon ingeschreven worden. Je kan die ontkennen. Maar begint Peter dan meteen van, oh, oké, Figo, dat is goed, dat gaan we doen. Of denkt hij eerst maar eens even aankijken? Hij zei, is goed. Dat is sympathiek. Maar hij dacht natuurlijk, dit gaat nooit lukken. Of het gaat misschien niet lukken, misschien een andere vorm. Weet je al, een boek schrijven of iets anders. Een podcast of weet ik veel. Ja, iedereen maakt tegenwoordig een podcast. Dus, Komt van jullie ook nog wel bij? Nee, maar het optreden, dat zag je niet voor zich. Nee. Ik snap dat ergens wel. Ja, ik snap het ook wel. Want je moet er staan met het lichaam dat je hebt. Mm-hmm. En dat moet functioneren. Humor is ook timing. Ja. Dus als jij langzaam praat, moeilijk uit je woorden komt, dan is dat is moeilijk. Dan is de grap eigenlijk al voorbij. Ja. Dus toen ik weer ging repeteren voor Vesten, heb ik ook gespeeld hiervoor. Mm-hmm. Een klein rolletje. Toen dacht ik, als ik maar kan timen, weet je wel, als ik maar kan reageren, als ik maar kan, als dat me weer kan. Als ik maar kan, op het juiste moment kan zeggen. En dat lukte tijdens de repetitie. Toen dacht ik, oké, het is goed. Nou kan ik ook weer de dingen spelen die ik zelf schrijf. Want Vest is gewoon een stuk. Ja. Goed stuk. Daar gaat het niet om. Maar niet van jou? Niet van mij, nee. Niet van ons. Dus ik wilde gewoon die scène spelen die ik zelf had geschreven. Of die we hadden geschreven. En jullie grijpen in je voorstelling terug op oude scènes ook. Waarom is dat? Omdat de structuur van het programma is dat ik wil weer optreden. En ik denk, ja, het oude materiaal, dat ken ik. Dus dat wil ik spelen. Het zijn maar iets van 3 of zo. Dus het is mijn wens om die oude scènes te spelen. En Peter wil gewoon nieuw materiaal spelen. En ik hou aan het oude materiaal, hou ik me vast. Met je veiligheid zoeken. Ja, natuurlijk veiligheid. Wat je kan. Dat kunnen we. En langzaamaan wordt het steeds nieuwe scènes die komen. In het begin al trouwens, die scène over het dagboek is ook al nieuw. Maar het is gewoon... Dat jullie uit elkaar rijlijsten uit jouw dagboek van mijn moeder. En ik een brief van zijn moeder. Ja, in het begin zat er ook meer oud materiaal in. We hebben weggegooid. We hebben andere dingen ervoor in de plaats gedaan. Omdat ik bleek te kunnen timen. Dus. Een van jullie zegt, we speelden altijd scènes om dingen te kunnen verwerken. Ja. Werkte dat echt zo? Ja, toch wel. Hoe dan? Nou, je maakt dingen mee in het leven, in je relatie, met vrienden, vriendinnen. Met je vriendin, met je kinderen. En dat geeft je een plaats. En wij kunnen dat verwerken door dat in de scène te doen. Bijvoorbeeld die boksscène die wij spelen. Ja, dan geven jullie elkaar om beurten een enorme hengst. Ja. Nou ja, er zitten geluidseffecten onder. Ja, daarom lijkt het alsof jullie keihard geraakt worden. Ja, maar dat is gewoon een relatie. Dat is met je scènes uit een huwelijk. Ja. Weet je, hoe je met elkaar praat, weet je wel. Het zijn partners die niet gezien worden door de ander. Nee. En dat maakt jou allemaal mee in de relatie. Dat je niet gezien wordt of je denkt dat je niet gezien wordt. Of je bent, je zit gewoon niet lekker in je vel. En dan zeg je dingen die niet leuk zijn. Dus daar maak je een scène van. En dan verwerk je eigenlijk de dingen die je thuis niet goed doet, verwerk je in de scène. En hoe is dat nu met de nieuwe scènes? Er zit veel in over, over wat jou gebeurd is. Ja. Dat is ook een soort verwerken. Hoe merk je dat? Nou ja, kijk. Ik merk dat dan aan dat het. Het is goed voor mij om die dingen te verwerken. Het moet geen revalidatieprogramma zijn, weet je wel. Maar ik merk wel dat ik door dat te spelen, kan ik het toch min of meer afstand van nemen, emotioneel. Ik kan het als een stuk zien. Als een stuk spelen. En is dat nodig? Dat je die je moet... In het begin was ik vrij emotioneel. Als ik dacht aan dat moment van neervallen, het moment van het aankomst van de ambulance, moest ik altijd huilen, weet je wel. Dus kwam het gewoon te dichtbij. Toen heb ik EMDR gedaan, met die lampjes. Ja, tegen trauma's. Ja, tegen trauma's. Dus hij vraagt jezelf het beeld te maken. En dan moet je dat lampje van links naar rechts volgen. En toen merkte ik al dat helpt, weet je. Het helpt me dat verwerking, dat die emoties die raakt een beetje op de achtergrond. En dat is ook met dit programma. Door te spelen, kijk als een soort scène naar mezelf. Ja. En dan moet je moet ook echt spelen. Je gaat er niet elke keer kapot van. Nee. Ja, je gebruikt als acteur, cabaretier natuurlijk wel beelden om je in die emotie te krijgen. Maar dat zijn nu echt andere beelden. Die ik gebruik. Om in die emotie te komen. Niet, kijk, als je te emotioneel wordt van een scène die je speelt, is het niet dan goed. Dan ben je niet aan het spelen. Nee, dat is niet goed. Je moet wel spelen. Wel goed spelen, maar. Wel spelen. Wel spelen. Ik ga even vertellen wie er speelt. Voor degene die pas later konden gaan luisteren. Vannacht praat ik met Viggo Waas. En op dit moment toert hij samen met Peter Heerschop door Nederland met de voorstelling Er gaat nog iets heel moois gebeuren. Waarin het onder andere, maar niet alleen, gaat over het herseninfarct dat hij 1,5 jaar geleden kreeg. Zijn de gesprekken na afloop nu ook anders? Ga je nog de foyer ja, in? Ja, gaan elke keer de foyer in. En, ja. Want er zit een scène in waarin het eigenlijk op neerkomt dat elke keer als jij een voorstelling had gespeeld, versierde je een meisje. Ja. Doe je het nog steeds? Nee. Zo, ik stel in de voorstelling is het ook niet echt, hoor. Natuurlijk niet. Nee, niet zo. We komen in de foyer en dan kom je erachter dat heel veel mensen maken dingen mee die erop lijken of die er heel erg op lijken. En daardoor kom je in gesprek met die mensen en ben je een soort hulp voor die mensen, een soort troost of zo. Dat hebben wij ook meegemaakt, weet je wel. Maar daardoor wordt het wel zwaar. Want je krijgt al die verhalen. Het is ook goed. Ik vind het ook goed. Ik vind het goed om die mensen te helpen. Maar daardoor wordt deze voorstelling wel anders als normaal. Normaal kwamen we lachend de podium af. En lachend het foyer in, weet je wel. Bitterballetje, met een biertje, met een meisje. Met een bitterballetje, maar nu is het echt gewoon zware gesprekken, vaak. En hoe voer je die gesprekken? Luister je of vertel je zelf ook nog dingen? Nou, ik luister vooral. Want die mensen moeten hun emotie kwijt of zo. Die ze weer gevoeld hebben door het programma te kijken. Dus je merkt gewoon dat ze heel hoog zit. Wat ze hebben meegemaakt. Voel je je verplicht om te luisteren? Nou, niet verplicht, maar wel voel als een soort taak of zo. Ik begrijp het wel. Ik vind het goed dat het gebeurt. Ik wil niet. Het is zwaar, maar het is oké. Okay. Het is een dankbare taak. Ja, het is een dankbare taak. Ik begrijp het. Weet je, die mensen hebben. Sommige mensen hebben zo'n ellende meegemaakt. Die hebben niet EMDR gedaan, we hebben geen stuk gemaakt. Dus die herbeleven. Door dat allemaal te nog kijken. Ja, ja. Dus ik vind het een schone taak voor mij. En raad je ze dan dingen aan als een stuk maken of EMDR? Nee. Hey, ik raad ze nooit wel aan, want ik ben alhoewel. Soms zeggen wel eens, probeer EMDR of probeer dit, weet je wel. En dat vinden ze allemaal abacadabra, weet je wel. Dat vinden ze allemaal rare dingen die ik zeg, maar. Sommigen hebben er wel wat aan. Maar ik probeer niet zoveel te zeggen. Je moet dit doen of je moet dat doen. Of je... Gewoon luisteren. Gewoon luisteren. Zie je ook mensen die er erger aan toe zijn dan jij? Ja, zeker. En wat doet dat met je? Ik was... dat doet je wat. Zit in een rolstoel bijvoorbeeld met een hersentumor, weet je wel. Naar het einde, ze gaan naar het einde toe. Ja, dan kan je niks, je kan niks zeggen. Je kan alleen maar er zijn, eigenlijk. Dus dat is gewoon, het is gewoon heel naar. Dan denk je, ja, het is voor mij niet zo erg, want het gaat nu weer. Maar het kan ook fout aflopen. Maar krijg je dan nooit last van wat als gevoelens? Wat als de ambulance later was geweest? Wat als het ergens anders was gebeurd? Nee. Dat sta ik mezelf niet toe. Is er nog angst? Nee. Nee, want je laat je ook gewoon op je hoofd slaan. Ja. Nee, het is nooit geweest. Ik dacht, toen ik hoorde van die artsen, het is gewoon pech. Het kan niet iedereen overkomen. Kijk, als je een bloeding krijgt... Ik heb een infarct gekregen, maar als je een bloeding krijgt... dan kan er iets miszitten in je hoofd met je aderen en zo. En kan iets fout zijn. Een infarct is toch meestal is gewoon een pech dat een trombocyte loslaat. En ik was echt wel gezond aan het leven. Ik was niet aan het veel aan het drinken of zo... Ik dacht, het moet gewoon pech zijn. In de voorstelling neemt Peter op een gegeven moment de rol van bloedprop op zich. Ja. En hij zegt, waarom? Ik ben niet degene die betekenis geeft. Dat moet het slachtoffer later zelf maar doen. Ja. Dus niet, waarom krijg jij een bloedprop? Dat wil je graag weten. Hè? Heb ik één keer gevraagd waarom? Aan geestelijk begeleider die in het ziekenhuis rondliep. Die zei meteen, dat is een rare... Die vraag moet je nou stellen, weet je wel. Betekenis geven is wel... Ik denk wel eens van... misschien moest dit gebeuren om een beetje... om niet door te gaan zoals ik aan het doorgaan was. Ik was altijd 8 dingen tegelijk. En ik moest dit, en ik moest overal bij zijn. En ik moest dit, en ik moest... Waarom moest dat? Van mezelf. En waarom? Het jongetje dat ik was. Ik moest schrijven, ik moest een solovoorstelling maken. Ik moest nog, als iemand me belde voor een snabbel, weet je wel. Dan, oké, doe ik ook wel, weet je wel. Ging ik op woensdagmiddag naar een bedrijfterreintje in Terneuzen... om voor een paar autodealers een praatje te houden over teambuilding. Ik ga nog een keer vragen, waarom doe je dat? Ja, omdat je bang bent dat ze, als je één keer nee zegt, niet meer bellen? Ja, het is gek hoe het werkt. Ik weet het niet. Is het ego? Ja, ik denk het wel. Ego brengt je naar een bedrijventreintje. Ik denk dat een soort van ego, in mijn geval ook wel, het niet het nee kunnen zeggen. Gewoon niet nee kunnen zeggen. Niet doen. Denken van, niet doen. Hoor ik mezelf zeggen, ik ga zeker, ik kom wel, weet je wel. Leuk. Lijkt mij leuk. Terwijl het is helemaal niet leuk om op een bedrijfterreintje in Terneuzen een spreekbeurt te houden voor een autodealer. Is helemaal niet leuk. Het is heel naar. Het is echt helemaal niet. Je bent 2 uur aan het rijden, dan een half uurtje aan het optreden, en ben je weer 2 uur terug aan het rijden. Terwijl je... de mensen eigenlijk niks geeft. Nee, ze hebben alleen even Viggo Waas gezien. Ja. En dat is wel vanaf. Ik hoef dat niet meer te doen. Maar krijg je nog dat soort verzoeken? Ja. Die komen nou weer binnen. En waarom lukt het dan nu wel om nee te zeggen? Doordat ik dit heb meegemaakt waarschijnlijk. Dat ik zeg, ik wil het niet meer. Het is me te veel. Weet je, ik moet één ding... tegelijk doen. Misschien 2. Dat boek schrijven. Maar ik wil 1 ding goed doen. Ik wil me richten op 1 ding. En niet op 8 dingen of 9. Want de dingen de 8 dingen die je dan tegelijk doet, doe je nooit allemaal goed. Gaat altijd ten koste van een prestatie. Maar dat kon jouw ego wel aan. Dat het nooit helemaal goed dacht, was. Ik dacht dat ik het wel aan kon. Het was wel een bepaald niveau, zeker. Dat was het wel, maar ik denk dat ik het beter had gedaan... als ik die niet had gedaan, weet je wel. Toen ook al. Maar het was allemaal... je krijgt succes, weet je. Je denkt, ja, het gaat goed. Nog meer en nog meer. Ja, tuurlijk kom ik. Ja. De mensen willen me. Ja. Zo zit je een beetje in elkaar. Zo zit ik in elkaar. Of zat ik in elkaar. Ja, zit of zat? Zat. Dat weet ik zeker. Ja. Maar toch was er wel weer die drang om dat podium op te gaan. Ja, omdat kunst... het maken van een programma, dat is ook... wat we net zeggen, verwerken van emoties. Van dingen die je meemaakt. En ik vind het fijn op het podium staan, vind ik fijn. Gewoon als bezigheid, als plek. Ja, ik vind het fijn. Het is heel dom om te zeggen. Ik sta graag op het podium. Ik vind het fijn om daar rond te lopen. Nee, ik vind dat niet dom. Ik denk dat het heel goed is dat je dat beseffen is. Dat, ja, zo dacht ik. En dat betekent dat je nu weer doet wat je leuk vindt. Ja, zeker. Zeker. Even heel iets anders. Hoe is het met Peter? Want hij zegt in de voorstelling... niemand vraagt ooit nog aan mij hoe het met me is. Ja. Natuurlijk is dat in het begin zo geweest... dat iedereen vroeg hoe het met mij ging... en niet met hoe het met hem ging. Ja, het gaat goed met hem. Hij heeft er plezier in. Hij heeft... wordt ook niet meer zoveel gevraagd, denk ik, van Arnhem, hoe gaat het met Figo? Dus ze vragen nu hoe het met hem gaat. Dus, het is voor hem ook misschien een soort lesje in een soort nederigheid geweest. Zo van, ik ben even niet belangrijk of zo. Het is groter, weet je wel. De dood is altijd groter. Maar had hij dat lesje ook nodig? Nee, ik denk het niet. Nee. Nee, ik denk het niet. Hij was al bezig daarmee. Kijk, Peter is ook een jongen die graag gezien wordt. Door de rest van de wereld. Hetzelfde als ik. Dus voor hem kwam ook de boel stil te liggen. Dus... ja, voor hem is misschien ook een les geweest in niet zoveel doen. Of in zegeningen tellen. Ja. Zegeningen tellen. Wat wil ik nog? Wat wil ik nog maken? Wat is echt belangrijk? Wat doet ertoe? Weet je wel? Hij stond meteen aan je bed die nacht. Ja. Had je dat verwacht? Hadden jullie zo'n vriendschap? Ja, zeker. Nou ja, kijk, er waren vijf mensen die. Vier mensen. Mijn vriendin, mijn zoon, mijn dochter, mijn broer en Peter. En de trainer. En de trainer, die was er ook. Maar die was gewoon. Die is ook nog echt een goede gast. Maar ja, dat Peter erbij zou zijn, dat was wel heel goed. Want mijn vriendin was natuurlijk ook in paniek. En ze wist: er is één iemand naar wie ik kan gaan, dat is Peter. En het was wel goed dat hij er was. Heb je wel eens aan hem gevraagd hoe het voor hem was? We hebben geschreven, dus ik heb gelezen wat het voor hem was. En hoe was het voor hem? Totale paniek. Totale, wat doe je als je beste vriend doodgaat? Ja, dat is gewoon... daar stopt het leven even. Ook voor jou. En... dat was het, denk ik. Dat hij dacht... misschien ook wel... We dachten dat we onsterfelijk waren, weet je wel. Ik dacht ook altijd, ik ga zeker niet dood. Nee, of je dacht niet. Misschien was dat je ook niet met die dood bezig bent. Ja, pas bij de dood van mijn ouders... dacht ik, hey, ik kan doodgaan. Ja. Dat bestaat dus ook. Daarvoor heb ik nooit aan gedacht. Het gewoon het leven en dan doorrennen. En nu sta ik af en toe stil. Dat is ook fijn. Om stil te staan. Om stil te zijn. Om meer te luisteren. En niet zo'n grote bek te hebben. Als ik heb. Dus dat is wel een goede les. Als ik dan toch betekenis aan wil geven, dan is het dat wel. Weet je, je niet altijd vooraan moet staan of zo. Je kan ook achteraan staan. Een beetje luisteren. met je handje de achterste. Maar toch een handje. Ja. Wat deed het met je toen je het las wat, hoe het voor Peter was geweest? Emotioneel, eigenlijk, was dat. Te merken als iemand zo om je geeft, om zo om je, dat zijn leven ook zo verbonden is met jouw leven. Dan doet dat je wat, weet je wel. Dan ben je echt geëmotioneerd. Maar dat was nog voor het EMDR, hè? Toen zaten de tranen hoog. Ja. Nou, je zegt ook in je voorstelling van hoe gaat het thuis? Wat is dat nou voor vraag? We zijn toch geen vriendinnen? Ja. Wat voor relatie hadden jullie? Voordat de tranen hoog zaten. Ja, kijk, zijn tranen zaten altijd wel redelijk hoog. Mijn tranen zaten altijd laag. Dus hij was emotioneler dan ik. Hij was meer daarmee bezig. Hij liet meer gebeuren. Bij mij is het echt na de infarct is het meer emotioneel geworden. Ja. Wat voor relatie hadden wij? We konden elkaar gewoon alles zeggen. Als hij in die shit zat, hielp ik hem. Als ik in die shit zat, hielp hij mij. Dat is niet veranderd. Maar alleen nu zat ik zo in de shit. Dat ik dat het evenwicht is geweest. Ja, dat ik niet wist hoe ik eruit kwam. Toen was er evenwicht, weet je wel. Ik kon heel mee helpen, hij kon mij helpen. Nou moest hij alleen maar mij helpen. Want ik kon niks meer, ik kon niet helpen. Ik kon niet luisteren naar hem. Dus ja, zoiets. En nu is dat evenwicht weer terug? Het begint wel aardig terug te komen, ja. Ja. Kijk, het is moeilijk als je een infarct hebt gehad. Dan maken mensen zich zorgen om je, dat is logisch. Maar ze vinden het ook het is moeilijk om los te laten, de zorg. Weet je? Ja, dat begrijp ik heel goed. Dat zeggen jullie ook, dat ja, het verslavend kan zijn voor mensen ja, om ja, voor ja, iemand ja, te zorgen. Ja. Ja. Weet je, ik deed vroeger altijd bij de neur, deed ik vaak de zaken. Weet je, een beetje in de gaten thuis en heeft hij een tijd gedaan nu. En nu pak ik dat weer op. Weet je wel? Dat is echt zo. Dus ik... Dan zeg jij, Peter, ik ga nu de financiën weer doen. Ja. Ja. En dan zegt hij, ja. Oké, Figo. Dat ja, nooit zo zeggen. Okay. Zegt hij, oké, dat is goed. Dat is goed. Doe jij het maar. We zijn samen naar de Kamer van Koophandel geweest. Samen een nieuwe maatschap gesticht. En ik heb het pasje. Ik betaal. Heb je het ooit als betuttelend ervaren, zijn zorg? Nee. Zeker niet. Nooit. Nee. Kijk, het ding is wel... Kijk, hij kan natuurlijk weg van die situatie. En mijn vriendin kan het niet. Dus die, want die woont met jou in één huis. Ja, die dacht in het begin, dat kan hij echt nog niet. Dat trap lopen in zijn eentje, weet je. Of naar het dak toe in zijn eentje. Of gewoon de stomste dingen. Dus dat was één lange, doe je voorzichtig. Ja. Of tuurlijk, ik help je wel. Tuurlijk. Dus het nam heel veel uit mijn handen. En dat is nog niet helemaal een evenwicht ook. Maar ook dat heb ik moeten bevechten van laat me nou maar. Want ik moet weer dingen alleen doen. Ik moet weer dingen. Ik moet bij wijze van spreken met mijn fiets vallen als ik door de stad rijd. Ik moet gewoon zelf dingen doen. En dat was in het begin natuurlijk vond zij gevaarlijk. Maar ja, ik moest het toch weer doen. Als een kind dat je loslaat eigenlijk. Dus dat is moeilijk als ouder ook, weet je wel. Een kind moet zelf gaan op een gegeven moment naar school, toe lopen, een drukke straat over. Dat gevoel, dat je dat gevoel weer hebt, weet je. Dat je zegt zelf, ik wil het zelf doen. Zo is het. En dan moet de ander dat vertrouwen geven. Ja, ja, ja. En dat is moeilijk om los te laten. Ik kan me aan de andere kant ook voorstellen dat het voor jou als mens goed is om een beetje vast te houden dat je voor je kan laten zorgen? Zeker. Dat is waar. Dat is waar. Want iets in mij zegt dat voor, voordat het allemaal emotioneel werd... Dat je daar geen ster in was. Nee, was ik geen ster in. Ik deed... ik was onafhankelijk. Ik wilde niet afhankelijk zijn van mensen. Ik wilde gewoon dingen zelf doen en... dingen zelf bepalen, weet je wel. Maar dat is iets anders dan laten zorgen. Ja, oké. Okay. Ik was gewoon niet zo goed daarin. Ik wilde gewoon alles zelf doen. Eigenlijk. ja, zo is het wel. Maar laat je nu ruimte vallen voor anderen om in gaten te springen? Of moet het allemaal weer hermetisch dichtgetimmerd worden? Nee. Niet zoals vroeger. Ik laat nou meer toe. Ik heb wel soms die neiging om me weer... Want je blijft toch gewoon waar je bent. Ja, natuurlijk. Je hebt hetzelfde karakter. Dat is niet veranderd bij mij. Het gebeurt ook dat mensen een ander karakter krijgen. Maar bij mij is dat niet geraakt. Ik laat meer gebeuren. Ik laat mensen meer verantwoordelijkheid nemen. Dat is ook een goede les geweest, denk ik. Dat mensen kunnen veel aan, weet je wel. Kunnen meer aan dan je denkt. Je hoeft niet steeds dingen voor te zeggen of zo. Hoeft helemaal niet. Ik dacht dat, ja, dat doe ik wel. Ik kan het beter, weet je wel. Laat mij maar doen. Dat is de onzin. En nu denk je nog steeds, ik kan het beter, maar... Nee, ja, misschien wel. Ja. Nee, ik denk dat zeker niet. Ik denk nou echt van... ik laat meer gebeuren. Zeker. En je minder zorgen maken om futiele dingen. Want daar gaat het ook even over in de voorstelling. Mm-hmm. En dan begin jij je toch weer zorgen te maken over dingen die er eigenlijk niet toe doen. Nee. Op de grote schaal. Ja. Dat is moeilijk. Ik kan me voorstellen dat als je... als het net weer beter met je gaat, dat je dit soort voornemens hebt. Van ik ga me nu nooit meer zorgen maken. Ja, in het begin ben je de grote relativator. Weet je, ja, wat maakt nou uit? Wat maak jij nou druk om? We leven nog, weet je wel. Maak je niet druk. Maar langzaamaan ga je weer druk maken. Dat is ook goed, denk ik. Want als je alles dood relativeert, is ook niet goed. Als je steeds maar zegt, ja, maakt nou uit, weet je wel. Maar ik relativeer wel meer dan ik vroeger deed. Dus... Dat is ook een goede les geweest voor mij. Zien anderen dat ook bij jou? Ze zien me strijden, denk ik. Ze zien me strijd. Ze zien me af en toe weer druk maken om dingen die niet belangrijk zijn, weet je wel. En denk ook zelf, wat zie ik dat? Wat doe je nou weer, weet je wel? Laat gaan. Zeuren. Ja. Ik kon vroeger echt wel... Was echt zo'n competitiemannetje, weet je wel. Van, doe ik het beter. Maar dat is niet meer zo. Andere mensen mogen ook goed zijn nu. Zo was ik al maar bezig voor het infarct. Maar het is nou versneld zo. Dat ik denk van ja, dat is goed gedaan. Heb je goed gedaan. Dat moet je doen. Moet je verder doen. Hoe kwam het dat je daar al mee bezig was? Door de dood van mijn ouders, ja. Eigenlijk. Dat ik dacht van ja, het zijn andere dingen die belangrijk zijn. Andere dingen zijn veel belangrijker dan die futiele zaken waar jij je druk om maakt. Waarom wilde je je ouders in de voorstelling hebben? Het is nu vooral je vader ook. Ja, je moeder komt even langs. Bij de solo die ik gemaakt heb, ging het over mijn moeder. Eigenlijk. En nu, ja, het was gewoon toen het schreef. In het begin toen was mijn vader raakte eigenlijk dement. En daar kwam in een verzorgingshuis terecht en toen... Dat heeft me hard geraakt, weet je. Als je een man ziet die zo sterk is... en waar er niks van overblijft, weet je. Dat heeft me... Heb ik ook gewoon... Ja, heb ik gewoon... dat raakte mij. Dat je als mens zo nietsig bent. Wordt. Nietsig wordt. Terwijl je zo'n grote man bent, weet je. Zo'n rechtopstaande man bent. Dat zat er al in. Dat is al ingeschreven. En dat hebben we wel bewaard. Omdat iedereen krijgt ermee te maken. Iedereen krijgt met ouders te maken die dement worden of niet meer zo sterk zijn. Want je als kind kijk je enorm op naar je ouders. Ja, maar jouw vader heeft op een gegeven moment tegen jou gezegd... ik kan het zorgen niet meer. Ja, ik leg mijn taken neer. Ik dacht, wat bedoelt hij nou? Ik leg mijn taken neer. Klinkt alsof je ontslag neemt. Ja, ja. Ik vond, maar later, ja, het is mooi gezegd. Hij had een soort manier van praten, weet je wel. Dat ik echt even moet denken, ik leg mijn taken neer. Hoe doe je? Ik leg mijn taken... Eigenlijk zei hij, ik leg mijn taken als vader neer. Jij moet mij nu verzorgen. Hij kan ook zeggen, ik heb heel slecht geacteerd vandaag. Toen dacht ik, ben slecht geacteerd. Hoe doe je? Ik ben hier de acteur, ja. Ja, en ik dacht, acteren, maar bedoel die acteren... Ik heb me slecht gedragen. Handelen, ja. Ja. En op welke manier had hij zich dan slecht gedragen? Ja, in het huis had hij mensen uitgescholden en zo. Wist hij vast nog wel in een moment van helderheid... dat hij niet goed geacteerd had. Was hij daar de man naar om mensen... Helemaal niet. Helemaal niet. Helemaal niet. Maar hij dacht ook dat mensen hem helemaal niet leuk vonden in het huis. Hè. Er waren alleen maar vrouwen en hij was... Ze hebben allemaal een hekel aan me. Ik zei, dat is niet waar, pa. Maar ja, het heeft geen zin om te praten met iemand die zo ver heen is en die dat denkt. Die kan geen goed gesprek meer voeren, weet je. Je kan geen redelijkheid meer wensen. Dus dat vond ik wel moeilijk. Dat proces meemaken. En daarom, ja, het zit erin omdat die voorstelling gaat... Trouwens, het lijkt nu heel zwaar, want het zit best leuk. Nee, dat heb je goed gezegd. Echt gelachen. Ja, het gaat over vergankelijkheid. Het gaat over dat je ouder wordt, dat je doodgaat, dat leven eindig is. En wat wil je nog? Klopt het als ik zeg van dat jij misschien nog steeds doodgaan op zich niet erg vindt, als het maar niet zo gaat als bij je vader? Ja. Ja, dat zou ik niet willen meemaken. Ik heb wel eens gedacht van... Als ik dood was gegaan... dan was het goed geweest. Want mooi leven en... alles gedaan wat ik wilde. Ja. Bitterballetje, loempje. Ja, ja. Maar tegelijkertijd denk ik... ja, dat is wel heel egoïstisch om zo te denken. Want je hebt nog een dochter, je hebt nog een zoon... je hebt nog een vriendin, je hebt nog vrienden. Maar je bent ook wel voor jezelf gebleven, toch? Ik denk het wel. Ik denk wel dat je zo'n sterke overlevingsdrift hebt in jezelf, dat je ook voor jezelf wil leven. Maar ik dacht echt, ik denk het nog steeds wel eens van, als ik zo was doodgegaan, dan maak ik het niet hetzelfde mee als mijn vader. Dat zou ik heel erg vinden. Ja. En wat zijn je niet voor het kiezen? Nee, dat blijkt me weer. Dat blijkt me weer. Dankjewel, Vigo. Alsjeblieft. Ik vond het een fijn gesprek. Mooi. De voorstelling Er gaat nog iets heel moois gebeuren... van Peter Heerschop en Vigo Waas... is tot en met 25 april te zien in het hele land. Dit was Nooit meer slapen voor vannacht. Ons programma is er ook als podcast. Luisteren en abonneren kan in elke podcast-app. Na het nieuws is Misha op Radio 1 en morgennacht praat ik met pianist, componist en tekenaar Thomas Beyer. Nog een mooie nacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1. 1 uur, Thies van Kesteren met het NOS.